aldığımız zaman bir sakıncası var mıdır? Masiyet yönden sakıncası yoktur ama tenzihen mekruhtur. Niçin? Çünkü sünnete uygun değildir. Sünnete tek elle su alınır. Ancak teyemmüme geldiği zaman tek eli vurup teyemmüm yapmayacağız. İki eli vurup. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki elini bu şekilde yere vuracaksın. Ondan sonra şayet bu ellerde ellere toprak yapıştıysa ne yapılır? Toprak üfülür. Diyor ki ve tenfuhu veyahut da eğer üfürmüyorsa elini bu şekilde ne yap? Ve fi hadis bir başka bir rivayette yanfiduhuma bu şekilde ne yapıyordu? Onları ellerini titreterek toprakları düşürüyor ki yüzüne ne olmasın? Sürülmesin. Darbeten vahide. Darbeten vahide geleceğiz inşallah. Evet. Tamam mı? Vurduktan sonra ne yapılır? Sağ el sol el üzerinde, sol el sağ el üzerinde. Ondan sonra yüz. Dikkat ediyorsanız burada baş silmek yok. Elleri dirseklere kadar silmek yok. Ondan sonra ayakları da silmek yok. Abdest gibi değil yani. Dolayısıyla burada sünnette aleyhissalatü vesselam Ammar bin Yasir'e nasıl göstermiş ise bütün ümmet bununla nedir? Bununla yükümlüdür. Ey bu hadis bütün ümmeti bağlar. Yok ben Hanefiyim, ben bu hadis beni ilgilendirmez, diğeri Şafiiyim diye yok. Bütün ümmet, ey kelime-i şehadeti getiren her Müslüman erkek ve Müslüman kadın aleyhissalatü vesselamın sünnetine bağlı kalarak ibadetlerini ne yapacak? Yerine getirecek. Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam öyle demişse o zaman her Müslüman bu şekilde yapmakla mükelleftir. Peki burada bir darbe midir, iki darbe midir? Yine aleyhissalatü vesselam bu hadiste bir darbeyi olarak gösteriyor. İleride daha başka hadisler de gelecek. Tamam mı? Ey bir darbeyle ellere ve yüze. Diğer alimler demişler ki bir darbe ellere, bir darbe yüze veyahut da bir darbe yüze veyahut da bir darbe ellere. Bu konuyla ilgili bazı hadisler var. Ancak hadis uleması demişler ki bu hadisler zayıftır. Ve bu hadisler, bu zayıf hadisler karşısında Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim'in ittifakıyla var olan bu hadisin yanında bu zayıf hadislere başvurmak doğru değildir. O zaman doğrusu nedir? Doğrusu burada Aleyhisselatü Vesselam'ın İmam Buhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla rivayet ettikleri hadise dayanarak bir darbeyle yüze ve ellere, ey el bileğinden tırnaklara kadar, parmak uçlarına kadar olan kesimdir. Sünnete göre yapmışını gösterir misiniz hocam? Yani sizin belirtmiş olduğunuz ifadeleri. İşte sünnet dediğim ya. Ellerini yere vuracak. Tamam mı? Ellerine toprak yapıştıysa bu toprakları üfürecek ki yüze yapışmasın. Toprak yoksa örneğin kayanın üzerine, eğer toprak yoksa kayanın üzerine ellerini vurduysan toprak yok. O zaman üfürmeye gerek yok. Buradaki üfürmek taabbudi değildir. Dikkat ediniz. Burada illet olduğundan dolayıdır. Bazı şahıslar yani üfürmeyi taabbudi görüyorlar. Ey taşın üzerinde bile ellerini vursalar toprak yoksa, gubar falan toprak yoksa yine de üfürüyorlar. Diyorlar ki buradaki üfürmek taabbudidir. Doğrusu öyle değil. Buradaki üfürmek taabbudi değildir. Buradaki üfürünün şeyi, üfürmenin sebebi var. Nedir? İllet toprak. Buradaki toprak varlığı varsa üfürülür. Yoksa gerek yok. Üfürmeye gerek görmeden ne yapar? Böyle yüzüne bir sürer. Ondan sonra ellerine. Bu kadar yeter. El birinci. Yok. İlk önce yüz. Çünkü yüz farzdan başlar. Tamam mı? Yüzünü sildikten sonra hiç tekrar yere ellerini vurmaya ihtiyaç duymadan ne yapar? İki avucunu birbirine sürerek böylece teyemmüm biter. Bu ister abdest namaz için abdest olsun, yani abdestin yerine, ister kişi hanımıyla veyahut da cima veyahut da ihtilam gördüyse ve yanlarında su yoksa yine cünüplükten dolayı bu teyemmüm yeterlidir. İster namaz için abdestin yerinde bu teyemmümü alır, ister cünüplükten dolayı yine bu teyemmümü alır. Her ikisi için de yeterlidir. İmam Ahmed ile İmam Ebu Davud ve İmam-ı Tirmizi'nin rivayet ettikleri hadiste de diyor ki aleyhissalatü vesselam, etteyemmumu darbatun lil vecih vel keffeyn diyor aleyhissalatü vesselam. Ve bu hadis İmam Ahmed rivayet etmiş, İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi ve İmam Elbani rahimahullah bu hadis sahihtir diye bu kitaplarda ispat etmiş. Ve burada diyor ki aleyhissalatü vesselam, etteyemmumu darbatun lil vecih vel keffeyn. Yani bir darbe yapılacak. Yani bir darbe yüze, bir darbe ellere değil. Bu hadise dayanarak o zaman teyemmümde bir darbeyle yüz ve eller için yeterlidir.